Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Aha da karşımda stüdyoya geldi arkadaşım Fahir. Stüdyoya gelse. Merhaba Fahircan. Merhaba arkadaşlar. İyi günler diyoruz, günaydın diyoruz. Üstümüzdeki yavanlığı attığımıza göre. Yavaş yavaş. Ben bunu neden gideyim. Mikrofon başında atıyoruz bu yavanlığı ondan? Abi başka yerde çünkü atılmıyor acil bu. Oldu, acil girmek zorunda kaldık stüdyoya. Başka yerde atılmıyor. Ben de çıkmıyor o yavanlık başka yerde. Her yerde asil, her yerde asil. Bir mikrofon başına geçiyorum. Gerçekten o yavanlığımı atıyorum. Şimdi ben bir lavaboya gideceğim müsaadenizle. Üstümü başımı güzelce bir temizlemek istiyorum. Gelmeseniz, temizleyip gelseniz. Tamam, hoppa. Kendimi çok yalnız hissediyorum sevgili dinleyiciler. Neden? Abi çok güzel bir dansmış bu ya. Neden? Dans herhalde Oktay'ın şu cümlesiyle. Hayır. Öyle değil. Kendimi yalnız hissediyorum. Bak şöyle. Şimdi ben kolları kapatamıyorum. Yere paralel olacak tamam mı? Keşke beraber olsaydık sevgili dinleyiciler. Yan yana. Bak şöyle. Bu adamlara uzaktan baksaydık. Yanlış yapıyorsun. Yorumluyorum ben de. Abi şöyle değil bak. Böyle aynı anda açılacak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu adam gerizekalı kesin. Bunu aksanla söylediğin için sen de az gerizekalı değilsin Fahir'cim. Neyse tamam. Ben ama yavanlığımı atıyorum şu anda. Üzerimizdeki yavanlığı attığımıza göre. Ver yansın diyebiliriz artık. Ver yansın diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben her şeyden önce. Rütük'tekiler de bu radyoya mı ödül verdik diyecekler şimdi. Sonra da haberciler sopalarla gel sizin yüzünüzden ödülümüzü geri aldılar diye. Düzgün konuşun. Evet. Düzgün konuşun derken düzgün Türkçe konuşun lütfen. Lütfen derken? Lütfen derken oradaki ben orada aksan yaptın hocam lütfen de aksan yaptın. Aksan derken aksan yaptın. Orada aksan derken aksan yapılmaz bu arada. Aksan ne yapılır? Aksan edilir. Evet. Make me do mu yani? Aksan yazar. Tamam hadi Fahir buyurun bir haber. Hadi verin ya Fahir. Böyle set çıkınca sen mi kazanıyorsun? Bana bağırınca. Neyi kazanıyorum Fahir ya? Ve neyin mücadelesi? Buyurun bir haber verin diyorum. Ne? Şu bağlamayı kafanda kıracağım o. Dinleyiciler de şey diyorlar. Stüdyoda bağlama asılıysa. tam bitti radyo. Bağlama dediğim Oktay'ın bize getirdiği küçük hediye bağlama. Duvardaki tüfeklerle. Daha mı acıklı? Şuraya da yazdık bir radyo 103 nokta. Evet. Onun yerine şuraya kaşıkla çatalı koyacaktık. Bence şuraya olacak. Tüfeği asmak istiyorum. Şuraya olsun evet. Tüfek daha güzel. Ama şey boş. Boş asacağım. Dipçikleyeceğim seni böyle. Hop! Mikrofon başında. O zaman fark kazanmış olur. Doğru bence. Doğru. Evet. Bence de. Atilla Dorsay şey demiş. Yazık ya bu berrak düzün ataç. Kanda son James Bond Daniel'le bir röportaj yapmıştı ya. Memati Daniel mi? Ha, o Daniel'le röportaj yaptıysa ulan ben demiş Taksim'de 3 tane kitabımı çiğnemeden yutarım. Getirsin ham kayıtları görmek istiyorum. Ya bu desin. Atilla Dorsay'ın Taksim'le Beyoğlu'yla falan bir alıp veremediği var niye ya. Niye canım ben Tunalı'ya çıkıyorum Atilla Dorsay'da Taksim'e çıkıyorum. Hayır bir seferde bir törende bir Beyoğlu belediye başkanını mı çağırırken bir ters bir laf etmişti hatırlıyor musunuz? Ne Şişli demişti belediye başkanı. Hayır Beyoğlu belediye başkanını çağırdı da yollar eşek mi demişti? Yollarla ilgili bir şeyler falan bizi eşek yerine koyuyor mu öyle bir şey demişti. Eşek galiba. Gibi falan filan diye böyle bir şeyler demişti de. Öyle bir alıp veremediği var. Ne olmuş yani? Berrak Düzün Ataç röportaj yaptı değil mi? Vallahi zoruna inan mı gitmiş? Hayır öyle bir şey yok diyor. Reha Erus var ya yıllarca diyor böyle Reha Photoshop'la Erus. Bizi kandıran sanatçımız olarak tanıtmış. Photoshop'la yani. Değil. Bunlar diyor gidiyorlar diye. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz diye ünlülerin yanına gidip kafayı uzatıyorlar, çekiliyorlar fotoğrafları. Ondan sonra da şöyle röportaj yaptık, böyle sohbet ettik. Atıyorlar mıymış röportaj? Atıyorlarmış ya. Bütün gün yatıştalar diyor. Önce atıştalar sonra yatıştalar diye. Beraber mi bot bağlamışlar? Öyleymiş. Ondan sonra 2-3 tane kitabımı yutarım diye kaç incelerden ama demiş. İncelerden tabii. Bence Erol Büyükburç'a özel yönetiliyor olsa. Neden? Sinirli yapısını zaman zaman ortaya çıkarması açısından. Aman pamuk gibi adam canım, bırak öyle, hiç şeysi olmaz. Ama sakin atın işte şeyinden korkacaksın. Neyinden? Çiftesinden korkacaksın. Çiftesinden. Şu Attila Dorsay da sakin bir at gibi. İli bir böyle. Katana gibi bir şey. Fail, çıkardığın seslerden haberin bittiğini anlıyorum. Geçiyorum, Avrupa Birliği'nden bir haber vereceğim. Avrupa Birliği hazır ol. 2010 yılına kadar Avrupa Birliği hakkında konuşanlar ağır bir şey. Bitene kadar diyelim, diğer evet. Bir deyişle. Tüm otomobillere kara kutu yerleştirilme zorunluluğu getiriyormuş. Son kelimeyi de söyleseydim çok güzel olacaktı. Kara kutu ya. Nasıl çalışıyor? Son giderek bir şeyler mi söylüyorsun kara kutuya, yoksa o mesela uçakta neler yapıldı, hangi işlemler uygulamadaydı falan, onları ya, şey yaparak. Ya o kayıt cihazı ya. Neyi kaydediyor işte, onu soruyor Fahir. Ya teyp gibi düşün ya. Kaydeden bir teyp cihazı gibi düşün ya. 24 saat esasına göre çalışıyor ya. Fahir'cim neyi kaydediyor? Teyp olarak da düşünebilirim. Ya kameralı kaydediyor ya. Bağlamayı kırma zamanı geldi. Bağlamayı kırma zamanı geldi. Neyi kaydediyor tekrar? İstersen kamerayla kaydetsin. Atıyorum. İster arabaya bindiniz, tamam mı? Abi sesi kaydediyor, sesi. Sesi senle kaydediyor. Ben mesela arabada gidiyoruz. Ya öyle kara kutudan uçak ne dedi. Anlaşılacak canım? Pilotun son sesi. Uçak düşmüş, o anlaşılır. Anam anam düşüyoruz düşüyoruz. Bunu mu dinliyorsun? İşte abi sen sabahçı uçak bir, düşmüş. Öyle olur bir şey abi mi? Sen bir şöyle düşün. Her kul mesela kullandığın şeyde kara kutu var. Araçta. Hı-hı. Ona göre konuşman falan değişir. Hareketlerin değişir. Son sözlerimi daha edepli, usturuplu mu ederim? Tabii. Oturuşun, kalkışın bile değişir yani. Tuvalet alışkanlığın bile değişir. Ben sana söyleyeyim. Tabii ya. Kara kutu var diye. Kara kutu var diye yani. Sen mesela sabahları gidiyorsun ya bir kere. Hı-hı. Artık bir sabah bir akşam gidersin. Kara kutu var diye. Kara kutu var diye. Nerede, tuvalette mi var kara kutu? Tuvalette kara kutu yok. O kara kutuyu bulacak adama da acırın. Şunu kastettim. Yani mesela sabahları bir kere mi gidiyorsun? Kara kutulu ortamda yaşamaya başlasan sabahları 4 kere gidersin. Onun yerine kutu kolalı bir ortamda yaşasam. O zaman da çok giderim herhalde. O zaman da gidersin bana kalırsa. Ha ne olacak kara kutuya, ne diyeceksin? Ya bir şey demeyeceğim, bir şey. Öndeki yandan çıktı diye son lafı ne olur yani? Ya hayır, küfürlerden başka bir şey olmaz hakikaten. Ki. Çünkü kazalar böyle diye orada, bir de eğer çok mesela şey bir kaza değilse çıktıktan sonra milletin kayıtları olacak falan. Abi yani, yani öleceğin de garanti değil kazada. Belki kara kutuda kaset bitene kadar anam anam birisi seni çıkarana kadar sırf bu ciyaklamalar olacak yani. Ama sadece kara kutunun işlevi o değil. Mesela tamam kaydediyor ama güzel aynı zamanları da kaydediyor. Kaza... slide show gibi. Kazadan sonra yardım sinyalleri gönderiyor. Yardım dediğim yani S kaza sinyalleri gönderiyor. Can kurtaranı çağırıyormuş aynı zamanda. Öyle bir araçla ve yalnızca ne diye çağırıyormuş, nasıl çağırıyormuş? Lütfen buraya gelir misiniz? Teşekkür ederim. Can kurtaranı arıyor ve affedersiniz son abi. Kaydı dinletiyor. Anam anam. Garip. Anam. Öyle bir şey ve fiyatı da gayet uygun, 400 sterlin. Efendim? 400 sterlin. Hiç kaza yapmam, onu alacağım mı? Hiç vallahi çok saçma. Zaten bir de kazanın kendi parası, masrafı var. Hiç, sana çok pahalıya geliyor. Mecbur olacak. Çünkü kara kutu olduğu için insan özenecek kaza yapmaya. Ben bir takım kazaların sadece şu airbagler çalışıyor mu diye yapıldığını düşünüyorum. Ama şey diye gösteriyormuş. Kazadan önce ve kazadan sonra. Mesela senin fotoğrafın kazadan önce ve fotoğrafın. Şu kazadan sonra mosmor olmuşsun. Öyle gösteriyormuş. Bence almalısın. Ne gösteriyor bunu? Kara kutu mu gösteriyor? Kara kutu gösteriyor. Kime gösteriyor? Sen ne zannediyorsun ya kara kutuyu? Zenci mi bir tane arabada, tamam. Kara kutuyu güvenli bir yerde bir zenci. Abicim Faiz dedi ya başta. Sesleri ve slideshow falan dedi ya. Görsel bir şölen zannediyor kara kutuyu Faiz. PlayStation'ı zannediyorsun. O da siyah bir şey ya. Hakikaten ya PlayStation'a çok benziyor, biliyor musun? Oynayabilirsin. Oynayabiliyor musun? Yolculukta sıkılan oynasın. Vallahi ne güzel olur ya. Bir tane son haberle yeni bir şans. Son bir haber ve son şans. Son şans. Elini gazetenin üstünden çek bari. Göremeyeceğim bari. Kapatmış bütün eliyle. O zaman ben bir tane haber vereyim mi? Ver ver. Vereyim de rahatlayayım bir. Oh! Ben şimdiden rahatladım bak, rahatlığı falan deyince. Şimdi ay Paris Hilton'u çıkarmışlar ya. Hmm. Ona bir çok sevindim. 3 gün yatıp çıkıyor işte. Evet böyle. Ya sabahlara kadar gözyaşı dökmüş. Bu da manyak diye bunu göndermişler. Evde çeksin demişler ya. Bunu biz abi bu... evde de duramaz ki. Nasıl duramaz ya? Abi. Rahşan affıyla çıkmış. İşkence olur Paris Hilton'a evde 40 gün durmak ne demek biliyor musun? 40 gün durmuyor. 23 gün değil. Hayır. Ev hapsine çevirince eve 40 gün mü? Olmuş. Tabii 40 canım. Oldu. Ben internetten takip ediyorum. Aktivistler Paris Hilton serbest kalsın diye çok büyük bir kapsamlı şey var. Bu aktivistler nasıl bir şey ya? Bize niye hiç gelmiyorlar? Pasifsin de ondan. Biz nasıl aktivist olabiliriz? İlk önce uykunu alacaksın. İlk önce güzel bir uykunu alacaksın arkadaş. Yüzünü yıkayacaksın. Ondan sonra orada nerede olay varsa hop oraya. Aa kal. Doğru diyorsunuz. 45 gün kalacakmış. Bunun evden çıkmadığını nasıl anlıyorlar? Ha? Evde ayağı şey takıyorlar. Ayağını hal takıyorlar. Elektronik tasma mı? Ne diyor? Elektronik pranga. Ha. Zaten Paris Hilton'da evden çıksa herhalde haberi olur değil mi milletin ya? Bizim bile haberimiz olur o derece yani. Elektronik pranga dıt dıt dıt ötüyor. Zaten ev büyüktür ya yani. Bir de pranga evde olduğunu nereden anlıyor onu anlamadım ben. Çünkü çıkış kapılarına yerleştirilen bir cihaz sayesinde pencereden alarmalar çıkarsan... öpüyor. Kara kutu gibi bir şey yani. Anladın mı? Abi o evin merkezinde bir şey vardır. Evin merkezinde. Mesela gizli Paris Hilton'un bilmediği yere bir tane şey koymuşlar. Ev çok büyükse ne olacak? Birkaç tane mi koyuyorlar? Hayır canım ne anlamadınız hala abi ya. Belli bir çapta dit dit yapıyordur i̇şte o tamam mı? Çap dediğim o benim. Evin yarı ortasına çapta. Vazo koyuyordur abi. Vazonun içine anladın koyuyordur mı? Yani. Yarı çap. Anladın mı? Yarı çap. Dairenin alanı nedir? 2 değil. 3 gitti olabilir mi? 9 yıl matematik okudum. Evet Oktay. Evet Oktay. Oktay sana söylüyorum. Son bir haber o zaman. Son bir haber evet. Aa vaktimiz kalmamış abi vereyim mi? Sanki vaktimiz kalsa vereceğim. Veriyorum. Uyduruk bir haber olmakla beraber bir fil haberi. Alaska'daki hayvanat bahçesinde yapılan hararetli tartışmanın ardından fili, Afrika fili olan Maggie'nin başka bir eyalete taşınması kararlaştırılmış. Oy birliğiyle. Oy çokluğu. Bir dakika, bir dakika. Haber enteresan olabilir. Bir saniye, sonraki cümleye bakalım. Yetkililer 25 yaşındaki file, oha. Bu filler kaç sene yaşıyor ya? Çok ilgi çekecek kadar bir rakam değil. Kaç sene yaşarsa yaşasın. Evet. 25 yaşındaki file uygun ortamı sağlayacak bir yaşam alanı bulunması için çok sayıda şartın sağlanması gerektiğini açıklamışlar. Ve son cümleyi okumak istiyorum. Filin kalacağı hayvanat bahçesinde iklim koşullarıyla tamam ya bu da mı değil koşullarıyla birlikte başka fillerin de bulunması ön şart olarak hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından. Ya bana telefon gelmiş. Bana bir telefon gelmiş, çıkıyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.38. Oktay Demirci gazeteyle stüdyoya geldi. Fahir de yavaş yavaş geliyor. Niye dalga geçiyorsun? Daha günaydın diyoruz ve ver yansın. Niye dalga geçiyorsun abicim? Niye hep bizimle dalga geçiyorsun? Alay mı getirdin? Niye bizle alay geçiyorsun? Hayır bak. Haberimiz yok hadi diye. Hadi bugün televizyonda izleyebileceğimiz filmlere bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya ben bir tane haber vereyim. Ondan sen sonra işte haberi ver. Haberimiz haberimizden sonra. Diyor. Çünkü haberimizden sonra çok önemli haber var. 111 yaşına giren çok önemli bir adam var. Harry Allingham diye. Nereliymiş? Kendisi İngiliz tabiatına bağlı. Ondan sonra yaşayan en yaşlı Avrupalı olarak geçti. Ve geçtiğimiz günlerde de bir Victoria Savaş gemisinde de doğum günüsü kutlandı. Ne demişler yani bugüne kadar yaşamanızı neye borçlusunuz? Ne cevap verseyi? Ölmemem mi demiş. Hayır yani bu kadar uzun yaşamanız. Bence cevap söz istiyorum. Söyle Oktay. Ben de. Ben. Oktay. Teşekkür ederim. Yoğurt mu? Pas. Evet. Ben de yoğurt diyecektim. Böyle mi diyecek abi İngiliz? Ben yogurt. Söz istiyorum. Yogurt. Söz istiyorum. Söyle Oktay. Zeytinyağı mı? Çok güzel yaklaştı. Çiçek yağı o zaman. Ben parmak kaldırıyorum. Söyle canım, uzun yaşamanın sırrı ne olabilir? Zeytinyağlılar mı? Zeytinyağlılar ve sabahları alınan soğuk bir duş. Soğuk duş diye düşünüyorsunuz ama bunlar hep süt sizin. Süt mü? Maalesef. Maalesef. Gaz yapar. Ya adam en güzel şeyi söylemiş vallahi. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren adam sigara, viski, vahşi kadın ve sağlıklı bir mize anlayışı olduğunu söylemiş. Vahşi kadın derken nereden buluyormuş vahşi kadın? Yanlış çünkü... yanlış sıfatlar yanlış yerde abi. Sağlıklı bir kadın vahşi bir mizah anlayışı olması bence lazım. Bence de öyle olması lazım. Valla öyle değil. Tam vahşi olarak... kadın nerede oluyor? Yani böyle İngiltere'de vahşi... dağlarda su içmeye iniyorlar, oradan avlıyor mu? Avlıyor mu? Sen neden böyle o zaman konuşuyorsun? Ya şu anda... Ege çok iyi anlıyor seni. Senin sabahları çok... bu kadar sessizlik olmamış diyelim. Şimdi abi vahşi kadın nedir? Nasıl vahşi kadın, nasıl olur? Şeydir yani. Zeyne geliyor benim aklıma. Hayır abi nasıl bak. Atları düşün bak. Belgesellerde çıkıyor ya bir tane donsuz adam. Hayır. Şey diyor, çeşitliliği kutlamak, ben kabilenin reisiyim. diye konuşuyor. Onun sen gibi yürü. Bir kadın diye düşünüyorum ben. Hayır öyle kadın. Değil. Benim anladığım öyle. Öyle yanlış anladım. Ben kendimi ifade ben seni anlayacağın dille anlatayım o zaman. At düşün. Yine dövecek misin be? Atları düşünüyor musun şu anda? Atları düşünüyorum. Ben ne atlar düşünüyorum? Nasıl atlar? İri iri atlar değil mi? Evet tepelerden küçük, aşağı koşuyorlar. Aşağı doğru koşuyorlar. Ama hemen arkalarında birileri var değil mi yani? Yok, sahipleri işte, var. Hayır. Özgür atlar. Senin dediğin işte Mustang'ler. Tamam Mustang. Mustang'ler. Yani. Senin dediklerin ne? Benimkiler Aztekler. Ve Aztekrarla çok kilo. Bunlar en güzel şeyler. Ya abicim işte vahşi kadınlar İngiltere'de bir dönem biliyorsun Victoria döneminde vahşi kadınlar çok meşhurdu. Sonra elleştirildi doğru. Sonra işte o dönemi yakalamış bir şanslı kişi. O kadar kişi, uzun ömürlü olursa tabii yakalar. Onlardan bulabildiği kadarıyla yine yararlanıyor. Vahşi bir kadın sağlıklı bir mizah anlayışı sigara ve viskiden vazgeçmiyorum demiş. Böyle. Yani demek sigara viski olmasa adamın hayatında 200 yıl sonra da benzer konuşmalar yapacak yani. Ne gibi? Ha, vahşi kadın ve aynı şekilde devam etmek gerekirse sağlıklı bir mizah anlayışı. Sağlıklı mizah anlayışının ne kadar yavan olduğunu gördük şu açıklamasıyla. İçilmeye içerim de kadınlarla gezerim. Bu mu mizah anlayışı adam? Canım ne güzel vermiş adam ya. Tek dileği de motorlu bir sandalye istiyormuş. Yiyince dizlerim ağrıyor demiş. Öyle. İşte böyle uzun yaşamanın sırları açıklandı. Öyle yoğurtla mortla da olmuyormuş. Zamanı geldiği zaman da portakal suyunu içeceksin. Efendime söyleyeyim. Yanına viskini koyacaksın. Portakal espriyi suyunu de patlatacaksın. Espriyi patlatacaksın. Yanında vahşi de bir kadın varsa 111 değil 222'ye kadar yolu var bunun. Evet sevgili Oktay, ekonomi bülteninde ne haberler var? Son gelişmeleri senden alacağız. Ekonomi dünyasında. Ekonomi ver. Evet. Ekonomi ver bize. Ekonomi haberi mi istiyorsun? Evet ekonomi ver. Bankalara giriş sistemleri değişiyor. Çok güzel. Çok hemen güzel. Ekonomi sisteminden sağlık sektöründeki gelişmeleri alalım Oktay. Bankalara giriş sistemi parmak iziyle olacak. Nasıl, hangi bankalara? Nasıl her bankaya. Gireceğiz bankaya? Bundan sonra bankalara girmek istiyorsan parmak izini bırakmak zorundasın. Kapıda mı? Nasıl yapacağız? Kapıda bırakacaksın. Zaten numara alırken artık dokunmatik oraya basıyorsun. Oradan basıyorsun. Onun gibi cihazlar olacak parmak iziyle. Çok mantıklı. Mesela internet üzerinden bir işlem yapacaksan bankandan evet. Parmak izi. Onu cep telefonuna mı tutar? Çok yakında bunların hepsi başlıyor. Nerede başlıyor? Uygulamaya geçiliyor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun getirileceği kurallara göre. Buna göre şimdiden parmak izinizi tanıyın. Mesela sen biliyor musun parmak izini? Görsen 5 tane parmak izi var senin önünde. Benim Fahir. Laptopumda parmak iziyle karakter ve analizi fal var. Nasıl ya? O senin ya o şey touchpad var ya laptoplarda. Evet. Oradan parmak izi okuyor. O senin parmak izi mi o şeyde olan? Monitörde olanlar tamamen benim Hanzoğlu'mdan. Yok yok bir tane var ya wall yaptın sen onu. Wall yaptın. Neydi o? Another brick. Wallpaper mı? Wallpaper yaptın bir tane parmak izi var. O senin parmak izin mi? Hayır. Kimin parmak izi o abi? Benim hiç böyle parmak izli bir şeyim olmadı. Sen kimin parmak izini topluyorsun ya? Sapık mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Bastırıyor musun öyle? Bozulmuyor mu abi o touchpad? Yok canım öyle bir koyduğun zaman okuyor işte. Okuyunca ne yapıyor? Yani ekrana mı yansıtıyor? Okuyor işte. Slide gösterisi mesela, mi yapıyor? Şey diyor. Çok güzel bir iş teklifi alacaksınız falan gibi bir şey diyor. Ha, gaza getiriyor seni. İnternetten bir siteye gönderiyor. Orada falına bakıyor. Abi öyle şeylere internette verilir mi yapar mı bizi? Abicim manyak mısın ya? Sen mesela spor merkezine neyle giriyorsun? Avuç iziyle. Avuç iziyle. Hı hı. O taş petleri biraz büyüttüğün zaman ne oldu sana söyleyeyim ben sana. Büyütmene sensin. Gerek yok abi. Bütün parmak aynı değil mi? Otomatik değil mi? Bari? Bence de. Çok, çok doğru. Adamlar senin yerine şu anda haldır haldır kullanıyor olabilirler spor merkezini. Parmak izi mi? E tabi. Spor merkezini benim yerime kullanmak ne demek Fahir ya? Senin parmak izlerini alıp... Siz bugün koşmuşsunuz mu diyecekler bana? Diyebilirler bence. Sana bir ekstralar çıkabilir. Ay sonra dikkat et. Çok doğru söylüyor adam. Yani mesela o parmak izini kullanan kişi girdi tamam mı spor merkezinin? Tamam. Sonra da adam içerideyken sen girmeye çalıştın. Ne durumuna düşüyorsun sen? Yalancı. Hırsız. Bence hırsız konumuna düşersin. Bence sahtekar aşağılık bir serseri konumuna düşersin. Ben orada kapıda her seferinde ne durumuna düşüyorum biliyor musun? Ne? Gitmeyen adam durumuna düşüyorum. Onu biliyorlar mı Ege? Gülüyorlar canım bana artık. Bir orada bir önce bir şifre mi giriyorsun böyle? Canım güldü. Zaten şifreyi hatırlamıyorum her seferinde. Sistemi yani şöyle basit bir sistemi var. İşte bir şifre bir de eli koyma ama bunun bir sırası var. Ben onu hatırlayamayacak kadar aralıklı gidiyorum. Bildiğin işte. Bir şey koy abi. Mesela sıkılıyorum diye bir şifre. Hayır sıkılıyorum onu zaten açık açık söylüyorum da. Yani rakamları falan biliyorum. Şifrede problem yok da. Önce şifreye mi giriyorduk sonra elimi giriyorum. Ha sırasını hatırlamıyorum. Bir garip durumlarım oluyor. Böyle elimi koyuyorum. Koyuyorum ooo diye gülüyorlar kapıdakiler. Ha şifreyi değil mi? Şifreyi yazıyorum eli koyuyorum. Enter enter diyorlar. Öyle bir şeyler oluyor yani. Ya beni oraya spor salonuna sokmamak için zaten elinden geleni yapmışlar. Bence. Niye hala daha arayıp gelsene gelsene diyorlar. Hayır arıyorlar mı? Arıyorlar canım. En son Bürge'ye şey demişler. Numarayı ezberledi galiba. Eşiniz hiç açmıyor telefonunu. Oo, sert de konuşmaya başladım. Tabii canım. Yani Bürge'ye böyle konuştuklarına göre sen telefonu açsan nasıl konuşacaklar kim bilir. De gel falan diyecekler adama ya. Ben gidemiyor muymuşum? Sen benim yerime bir arkadaş koşsa da siz beni serbest bıraksanız dedim olmaz dedim. Niye olmaz? Seni koşturacağız hayatı zindan edeceğiz sana dedim. Aman canım ben seve seve senin yerine yapardım ya sporu. Dünyanın yeni sorunu ortaya kondu. Neymiş Oktay? Ne yeni soru? Sanki bütün sorunları hallettik bir sorunluk daha yerimiz vardı. Orayı da sen doldurdun. Neymiş? Bana niye bağırıyorsun abi? Bağırtma o zaman sen de Oktay. Bilim festivali. Bağırma bilim festivali. Olaya veriyorum ben. Bilim festivali mi? Hı hı. Niye bize haber verilmiyor bu tip festivaller? Evet bize veriliyor. Yok ince ahududu bilmem nesi. Yok kiraz festivali. Ahlatlı belde o rock festivali var. Onları veriyorsunuz. Bize bunları vermiyorsunuz ya. Biz bilim istiyoruz ya. Biraz uzmanlar gittikçe yaygınlaşan uykusuzluk probleminin zombi milletler yaratmaya başladığını söylemiş. Demiş ki bundan 100 sene önce insanlar ortalama 9 saat uyuyor. Evet ne güzeldi. Ne güzel uyuyordu adamlar. Dolu dolu bir 100 uyku. Sene önce ne var ya. Ne kadar çirkin bir çağ doğmuşuz böyle. Düşünsene abi 9 saat uyuyacaktık ya. En son 9 saat ne zaman uyudum onu dahi hatırlamıyorum yani. Onu dahi hatırlamıyorum. Günümüzde ise bu saat yani bu süre kaç saat olmuş? 6. 4. Hadi arayı bulalım. Ben 5. kendi uykumu söyleyeyim dün geceki. Ha. Bir koltukta yamuk yumuk 1,5 saat. 1,5 saat mi? Ben sana ne söyleyeyim? 2 saat 20 dakika. Hiç de alakası yok. Ben biliyorum ne kadar uyuduğumu çok net. Ben de çok iyi biliyorum çok net. Bunun arasında bir tane senin şeyinde zaten uyanış var. Ne hiç uyanmadın gözünü bile açmadın. Ne nasıl lan? Gözümü açmadın? Dondun dondun zıplayarak şey yapıyordun ya. Ne yapıyordum abi? Neydi onun adı? Ne yapıyordum abi? Köçekçe. Köçekçe bir şeyler yapıyordun ya. Ne de işin acıklı tarafı sen zıplarken Oktay da ritimsiz anlamsız bir şekilde senin hareketlerini taklit etmeye çalışıyordu. Zaten onu öyle görüp üzüntümden bir daha gözümü kapayamadım. Ben gözümü utançla kapadım ama uyuyamadım. Niye güldün abi o zaman uyurken? İçin için güldüm. Nerede ne yapacağız diye. İşte böyle bir yamuk yumuk uyku uzmanları bunu da söylüyor. Bizim arkadaşlar bizim arkadaşlar köçekçe oynuyorlar. Öbürü öyle yapıyor. Biz bundan muzdarip oluyoruz, rahatsız oluyoruz. 6 saate kadar düşünce uyku süreleri bu durumda otomatikman zombileşiyoruz. Depresyon, antidepresyon demiş. Doğru. Uzmanlar. Kafaları karışmış en son kelimeden sonra. O hayır, o şöyle anlatır mesela atak kontra atak. Atak kontra atak. Tak tak, tak tak. Anladın mı? Pam pam. Yani bir dövüş. O bizimkiler devam ediyor olsaydı sana orada bir şey çıkardı ya. Mesela bir katil. Veya o şey. Neydi onlar? Üçüncü katta oturan. Üçüncü katta oturanlar. Sarhoş mu? Sarhoş mu? Hayır iki kişi oturuyorlardı. Rutkayesiz de arkadaşım. Yani neydi onlar? İbrikçi. Lapacı mı? İbrikçiyle. İbrikçiyle. Paşa mı? Neydi ötekisi? Neyse canımın işi. O işte. Mesela onlara bir üçüncü olabilirdi Fahir bu. Kontratak atak. Atak kontratak falan şeyle. Ha, niye ama... abi beni oraya... Bizimkiler dizisi biteli 100 yıl olmuş beni hala oraya sokmaya. Ben de seni o ben zaman faydalı kaynana... olmaya çalışıyorum. Ben de seni Fahir. Kaynanalardaki... Kim olsun bu da? Dayı var ya. O yalnız Oktay onu çok güzel yapar. Bence, ben ondan çok güzel kaldım. Bence o adamı alayım ben ya. Direkt bunu koyalım. Ne şey vallahi. O adam hangi dizi? Seni mi? Seni çocuklar duymasına koyacağım Ege. Sen o bir tane tüpçü geliyordu ya bir bölümde. Hı-hı. Tüpçüyle kavga ediyordu. Niye öyle şey olmuyor? Asil. Sen ana karakter mi olmak istiyorsun? Evet, ha, ana karakter o mi? O zaman tamam şey ya. Ben o zaman seni çok ana bir karakter haline getirmek istiyorum. Fıs fıs Ege olabilir. Süpermiş ya bak çok güzel. Fıs fıs Ege'yi çok beğendim. Beğendin değil mi? Fishing TV'lerim. Güzel olabilir o. Vallahi güzel. Hem de böyle aksanlı konuşmayı da seviyorsun. O dizide kapıcı var mıydı ya? Olmaz olur mu ya? Yalan söyleme Fahir. Abi canım o hatta iki dizi vardı ya. İki dizi bir arada. Ya iki diziye dizi... aynı kapıcı bakıyordu. Aynı kapıcı bizim kapıcı da öyle mesela. İki apartman bakıyor. Orada da öyle iki kapıcı vardı. İki kapıcı aynı diziye bakıyordu. Ya yani bir diziye bir kapıcı öbür dizide de aa o kapıcı. Hangisi o? İşte. O... İşte şey hem tam... çaycı hem kapıcıydı Berna ya. Berna yenge falan diyordu ya. Çaylar. Şey... Ha çaylar kapıcı mıydı? Çaylar kapıcı değildi be. Ha çayların karısı mı kapıcıydı? Yok kapıcı değildi ki o. Çaylar hem kapıcılık yapıyordu gündüzleri. Gündüzleri çaycılık. Apartman görevlerini eşi yapıyordu. O çaycılık yapıyordu. Gece de çöpleri falan o topluyordu. Ya hep bunlar yapıldı Oktay. Hiç kapıda görmedim ben onu ama. Göremezsin biraz kısa boylu ya o yüzden. Boyu deliye yetişmiyormuş. Hangi deliye? Anahtar dediğini. Evet! Yayında yine bir sessizlik. Ya hakikaten bugün ha. Yayında bir ya, sessizlik bu var. Bu arkasında bugün böyle hep reklam var ya. Kepenkler falan çat çatlayacak böyle. Terk edilmiş kasaba gibiyiz bugün. Hakikaten öyleyiz ha. Ama çok da güzel bir kasaba. Temiz yani. Bir zamanlar böyle kelepir bir. Akdeniz kasabası. Ama cıvıl cıvılmış tamam mı? Böyle ben çiçek yetiştiriyormuşum. Ben de boat trip yacht trip diye böyle sahilde dolaşanların musallatı var. Boat trip yacht trip yes sir yes sir diye. Türklere yes sir diyerek welcome sir diyerek onların şey böyle kendilerini yabancı hissetmesini. Onların, evet, ben böyle... de kavanoz içerisindeki piranaymışım. Elini sokan ısırmayıp 107 TL veriyormuşum. Böyle bir şeymişim. İşte böyle bir kasaba böyle, atmaya mahkum. Sonra belediye başkanı kasabayı ince ince inek gibi sağ sağ sağ bugün o kasabada bakın. Kepenkler çat çat çat. Kapanan şeyler kepenk değil ya. O kovboy şeyine girerkenki diyorsun değil mi? O kepenk... uçan şeylere ne deniyor? Fın fın fın fın fın fın. Benim eski ev arkadaşım meret diyordu onlara. Uçan meretler mi? Çöllerde kopmuş döne döne dolaşan ha, onlar çalıları. Bitki diyordur yani çalı, öyle yaşıyor çalı diyorlar. Çalı ya. Hayır hayır öyle yaşıyormuş o. Ne böyle yaşıyormuş? Hani mesela şimdi baharla beraber çıktı ya o böyle tüysü tüysü hani çıkıp geliyordu ya uçan evet. Havada. Kavak şeyleri mi? Kavak şeyleri değil. Aa, böyle uçuyor ya hani çok güzel şey, iğne iğne şeyleri vardır. Tamam. Uçuyor ya. Tamam tamam. Şeytan tüyü. Ha şeytan tüyü var ya. Onun o modeli. Üst modeli. Şeytan tüyleri hep beyaz mı oluyor ya? Şeytan tüyleri. Siyah beyaz. Yok mu hiç? Temizliğin ve saflığın sembolü şeytan tüyüdür. Evet. Ben hadi bir haber vereyim ya. İngiltere'de ver bakalım, İngiltere'de artık alışveriş çok kolay. Oh be internet. Kredi kartı diye bir şey çıkarmışlar. Hiç para taşımıyorsun. Tamam mı? Böyle çok ilginç. Kart gibi bir şey. Yani kart dediğim şimdi telefonlar bir jetonlu ya. Ya şimdi ona da kart gibi bir şey. Kart vizit gibi mi? Kart vizit gibi ha. Kart vizit gibi onu şey yapıyorsun oradan sanki param varmışçasına alışveriş yapıyorsun. O zaman herkes her şeyi alır. Ama belli bir yere kadar alabiliyorsun. O dolduğu zaman sana sinyal veriyor. Aynı şey o zaman. Aynı şey tabii ki aynı şey. Şimdi sihirli ayna dönemi de başladı. Çok sihirli ayna mı? The Big Space firması tarafından üretilen aynalar elbise deneyen müşterileri kameraya çekerek onların en mahrem anlarını görüntülüyor. Fiziksel özelliklerini dikkate alarak daha iyi seçenekler öneren ayna mesela... Yakalanmışlar mı bunlar? Yakalanmışlar mı? Öyle bir haber bu. Soyunma odasına kamera yerleştirmiş. Biz magic ayna bilmem ne falan diyelim. Aynen öyle. Yemin ediyorum. Öyle mesela giydin diyelim. Senin basenlerin biraz genişçe ya. Her şey sadece gömlek değil ki, millet etekle dönüyor. Donla da yakalar o kadar. Tabii canım, ben don denenebiliyor mu? Erkeklerde don denemesi diye bir şey var mı? Ben de hiç görmedim don denemesi. Ben de hiç denemedim. Hiç denemeden kadınlarda da yoktur herhalde. Ben şu donu bir deneyebilir miyim diye. Yoktur canım. Donlar denenmeden mi alıyor? Tabii canım. Donlar denenmeden. Ama mesela ilk, o zaman ilk don çok önemli. Dünyadaki ilk don. Onun hayır, filmi vardı ilk don diye. Biliyorum canım. İlk donu siz verdiniz diye. Çünkü aha, bak neden? Çünkü o önemli. Söylüyorlardı sizler. Emsal teşkil eder. Emsal teşkil eder. Neden? Bir don alacaksın. Bir kadın çizeceksin. Bir don alacaksın. Şimdi düşün, don alacaksın. Tamam. Tamam mı? Neye göre alacaksın abicim? Eski donuna göre bakıp alacaksın değil mi? Doğru. Eski donunu neye göre aldın? Bir önceki dona bakarak aldın. Ondan önce tak tak tak tak tak tak tak tak tak nereye gitti? İlk dona kadar gittin mi? İlk donun yanlışsa. İlk don diye bir atıyorum, film vardı. Sen ilk donu small verdiler ve sen small giymen gerektiğini zannederek. Ve şöyle bir yanılgıyla yaşıyorum. Evet. Don dediğin şey insanı rahatsız eden bir... Araya kaçar. Diyor. Atıyorum araya kaçar diye biliyorsun. Ve böyle devam ediyorsun. Sağlıksız bir nesil yetişiyor. Gerek ruhsal gerek fiziksel. Peki, size bir oysa ki don. Donlar denense. Don herkes, danışmanları olsan. Bravo. Danışmanlık firmaları. Mesela bir şirkete don alacak danışmanlık toplu. Firmalarını görüyorum. Bütün gün boş oturuyorlar. Evet. Onun yerine gitseler beyefendi şöyle bir don alın falan deseler. Donlansalar. Hep bunlar güzel şeyler. Güzel. Don Juan. Devam ettirin. De Marco. Bravo. Peki. Don Can. Sın. Aferin. Don. Kiş. Don Ki. Kiş. Ot mu? Çelik. Bravo. Don Gi. Don gibi. Hayır, don Gi. Fırlat fırlat fırlat. Ne yapıyorsun? Battım onu ya. Ya gider diye. İşte böyle hayat, her şeye rağmen böyle, böyleyken böyle diyoruz ya. Güzel bir şarkıyla bu saati sonlandıralım. Don Tes Tas. Don Tes Tas. Don Tes Tas. Bu ne? Bugünkü son programımız herhalde. Galiba öyle oldu ya. Bana son program mı? Çünkü seçim yasaklı falan hiç düşünmedik ha. O zaman son saatte. Son saat yok. Modern sabah. Bitti. Bitti. Bugün bu kadar. Bitti. Atacaklar şimdi bizi burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ama çok da devam etmeyecek ortada. O yüzden haberler geldi. Bugün sonmuş abi. Bugün sonmuş. Bugün. Neyse. Mutfakta 3 tane sarı zarf var. Anketörler aranıyor. Gazeteden bakıyorum. Olur. Anketör. Ya ben onu bir kere yapmayı denedim de. Anketör olsak daha güzel olurdu. Bence de. Çünkü herkesten jetonları toplayıp sonra satardık. Jeton yok ya artık. Jeton devri de kalmadı. Ben şey satacağım ya. O yasal mı? Ne? Mesela Ego şeyi alıyorsun, kartı. Hem metrolarda, Ankara'da, otobüslerde. Üstüne belli bir miktar kar payı koyup. Evet, onu oradan alıp öteki yerde satıyorsun. Olabilir, bence uygun. Yasal değil herhalde ama değil mi? Yok, yasal bence, yasal. Aa, çok güzel. Bende bir kutu var karton, onun üstünde yapabilirsin. Çok çok işler var ya program. Ne var abi mesela? Mesela. Ayrı ayrı mı yapacağız, beraber bir iş mi yapacağız? Karton piyer montajından anlayan elemanlar aranıyor. Anlıyor musun abi sen? Ne kadar zor olabilir ki karton piyer? Karton piyer dedik, kartonu alıyorsun. Kes, yapıştır ya. El işin kuvvetliyse yaparsın bunları. O kadar sorun değil gibi geliyor bana. O kolay. Başka ben buldum. Ne? Ne? Acil. Acil satın. Pideci ustası ve pideci kalfası. Usta olamam ama kalfa olabilirim. Hem merkezi yerde Kızılay'da. Birimiz de usta olarak ise hem... Yani iş yerinde. Gerçi niye ben dışarıda kaldım gene şimdi? Yani bir iş açılacaksa 3 kişilik bir... Abi sen kendini hep dışarıda tutuyorsun ya. Biz seni dışarıda bırakmıyoruz ki. Bence üçümüzün gireceği bir iş bak ya orada. Tamam, öyle bakalım o zaman. Ha, buldum ben. Ne? Pizza ustabaşısı ve 2 tane ızgaracı aranıyor. Tamam. Abi usta... Sen ama pizzacı olursun, onu söyleyeyim. Ben anlamam pizza işinden. Ya ne anlaşılacak, ne olabilir ki? Şey diyeceksin, pizza, karışık pizza biliyorum diyeceksin. Ne kadar güzel, ondan bir film ismi olabilir. Ondan sonra karışık pizzada ne soracak sana? Karışık pizzada ne olabilir? Salam, sosis, sucuk. Zeytin falan, zeytin biber, falan, biber, o tür şeyler. Onu koyacak. Mesela atıyorum vejetaryen pizza. Sucuk, sosis koymayacaksın. Domates. Peynir, domates. Öyle bir şey dersin işte. Anladın sen mı? Onu bir arasana Oktay. Arayayım. Şimdi mi arayayım? Şimdi ara yani şey çünkü. Yavaş yavaş tamam. Yani program bitmeden bazı şeyler belli olursa daha rahat ederiz. 400. Kibar kibar konuş. Biliyormuş gibi konuş. Bir dakika ya ne oldu? Abi meşgul çalıyor. Bir daha çeviriyorum. Bir daha çevir. Pizzacı şimdi sipariş falan alıyorlardı. Güzel ara. Efendi gibi konuş. Bitirme kendini. Ne oldu Oktay? Çalıyor mu? Çalıyor. Oktay beceremeyecek. Fahir sen konuş. Hakikaten sen konuş Fahir. Ben mi konuşayım? Hı hı. Alo. Alo. Alo. Alo. İyi günler. Biz gazetedeki ilan için aramıştık. Evet. Bir pizza ustası. İki tane ızgaracı arıyoruz. İki tane ızgaracı. Evet. Nereden arıyorsunuz siz? Sucuk ve sosis koyuyoruz. Bir dakika. Bunları siz mi veriyorsunuz? Bunları siz mi veriyorsunuz bize? Neleri? Sucuğu. Malzemeler falan hep burada. Izgaralar, malzemeler. Ateş falan burada var. Hepsi var. Anladım, tamam. O bize bir avantaj zaten. Bize bir avantaj o zaman. Kaç kişisiniz siz? Biz 3 kişiyiz. Hanginiz pizza? Bizim birimiz pizza, diğer ikimiz ızgaracıyız. Tamam, gelin öğrenelim. Şimdi pizzacı için arkadaş başvurdu. Ben arkadaşı veriyorum. Arkadaşım pizzacı. Merhaba. Merhaba. Daha önce nerede çalıştınız? Radyo OTTÜ'de çalışıyorduk biz bu sabaha kadar. Ne? Radyoculuk yapıyoruz biz. Radyo? Ben de eski radyocuyum. Ne güzel. O zaman yani çok anlaşırız. Hayır, pizzacı olarak nerede çalıştınız? Pizzacı olarak Radyo OTTÜ'de... Deneyiminiz var mı? Deneyiminiz var İtalya'da çalıştık. Kaç tane pizza yaptınız? Sayısını şimdi hatırlamakta zor. Şu anda tam bir rakam veremiyorum ama herhalde 400-450. Olmaz, yetersiz, deneyiminiz yok. Deneyiminiz yok. Hayır, 400-450 sadece. Hayır, sadece. Ya Ege, sen de var ya, ne kadar çabuk adamı şey yaptırıyorsun ya. Ne diyeyim, bir rakam söylese. Abi tereddüt ettin, ondan oldu. Ben adamı kıvama getirdim. Dedim sucuklar sizden mi? Adam güldü falan, sucuklar tabii bizden diye. Yani orada biraz çağrışım yaptıracaksın adama. Anladın mı sen? Ne çağrışımdan kastın ne? Onu anlamadım ben. Mesela sucuklar. Adamı sucuklar sizden mi deyince nasıl çağrışım yaptı? Güzel bir çağrışım yaptı. Abi buldum, bir tane daha buldum ya. Boş ver pizzayı. Ne? Ada pazarından mı bu iş? Olsun, problem değil benim için. Hem havadar yer, Ali'nin için nasıl, değil. Nasıl? Deniz tam kıyısı. Bize uygun iş ama sertifikalı istiyorlar ya. Ne sertifikası? Diyaliz hemşiresi. Günaydın. Günaydınlar canım benim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Patron adayınla görüşüyorsun canım benim. Şimdi beyefendi, bizim zaten durumumuz çok kritik. Şu anda moralimiz de çok bozuk. Dalga geçiyorsanız evet, lütfen şey yapamayacağız yani. Şakalaşamayacağız. Ya ben çok ciddi şu anda ekmek parası derdindeyiz. Çok hakikaten ciddi. Yani şu anda... Tamam, ben SSK'nızı yapamam ben. Ama istiyorsanız asgari ücretten nakliye iş yapıyorum ben. Sizde boylu pozisyon çocuklar siz bildiğim kadarıyla. Gelin başlayın canım ben. Ya resmen dolgun için. Ya hakikaten yani şu anda dinleyicilerimizin de maskası olduk. Çok teşekkür ediyoruz beyefendi. Hoşçakalın. Ya işte düşene de bir tekme dinleyici atıyor. Hakikaten ya. Resmen dalga geçer gibi. Ya hayır, belki de dinleyicimiz var. Değildir. Kimse ya. İnanmıyor bizim atıldığımız. Hayır falan. Belki dinleyicimiz değildir. Ha? Belki dinleyicimiz değildir. Ya bırak Oktay abla. O adam mı yaptı acaba? Ben yine bazen programlarda duyuyorum. Birisi çıkıyor, alışıyor falan. Hemen telefonlar geliyor. İş bulunuyor adama. Para veriliyor. O programlar ne kadar güzel programlar. Bence radyoyu arasınlar. Başbakan bile aradı bir programı. Tabii canım. Şurada o kadar seçim... Bizi bırak işte, bizi böyle şey dalga geçiyorlar abi işte. Ha, maymun olduk. Hakikaten maymun olduk. Ben yani daha fazla bu ağrı... O fıkrayı anlatsaydın belki. Belki de kurtaracaktı ama şu sen anda... Sen orada başladın da bitirmedin ya Fahir. Ondan mı oldu acaba işte ya? İşte bir de uzun süredir şey seyretmiyorum. Senin gene işin hazır. Fıkralarla Türkiye'yi seyretmiyorum ama. Sağına da taşların üstüne su dökeceksin. Biraz daha şey yapalım. O ya, adam mesleğin hazır. Ya tamam, o da güzel bir meslek sonuçta. Hayır, bir de o 3 kişilik bir şey iş değil biliyorsun. Birisi değil mi? Daha dalga için hani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Kadın patronla çalışmam ben. Az evvel de aramıştım ben. Ahmet. Ahmet. Hanımefendi lütfen zaten moralimiz çok hayır, hayır. Biz de tam işçi arıyoruz. Ne tip iş? Ağır işçi. Şimdi bir komi lazım. Resepsiyonist lazım. Resepsiyonist. Bellboy lazım. Bellboy. Evet. Bellboy mu barboy mu? Bellboy. Bellboy. Yani Bellboy dediğiniz evet var, araç da iyiyse zil takıp oynuyor mu? Alıp turistlerin karşısında ki araçları falan. Otobüs ha. kullanacak. Otobüs falan kullanacak diyor. Tabii transfer yapacak. Transferler dalga geçiyor. Aşk olsun. Geçmiyorum. Ya demin ki Ahmet, demin ki teklifin samimiydi. Ona inandık. Fahir evet, hamama hamama. Samimi. Ama bundan ben biraz şüpheliyim. Hayır. Şüphe. Bak gülüyorsun gördün ya mü? Bak, sen de aynı şeyi yaptın. Öksürdüm. Gülmeseydin kendini ele vermeyecektin Ahmet ama güldün. Öksürdüm. Öksürdüm. Ya öksürmedin ya lütfen ya. Öksüre öksüre gülüyor ya. İrtibat, yani, irtibat derken kapattın. İrtibat derken Ege sen de var ya tam irtibat derken kapatıyorsun ya. Tam Ahmet'le irtibat. Ahmet çünkü seni arayacaktı Fahir zaten. Ahmet beni aramıyor ya. Ben sordum içerileri. Ben Ahmet'e bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bir bari Fahir işe girecekti, bize bakacaktı. O kapıyı da kapatmış oğlum, olduk. Oğlum siz kendi vallahi kendi şeyinize çomak sokuyorsunuz. Ben galiba. Bana bak... hava hoş. Bana güzel hava. Bana hava çok güzel bence. Ama size... Anladık Fahir. Tamam bunu anladık da. Bir şey diyeceğim. De. Sen orada madem hamamda iş bulursan. Evet. Ege. Hamam değil abicim, sauna. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama. Tellak sen, mı? Modern bizim, tellak mı? Ben bizim kapıcının üzerine oynayıp seni bizim apartmanın yöneticisiyle tanıştırayım. Evet. Sen de sizin kapıcının üzerine oynayıp senin apartmanın yöneticisiyle. Ben yapamam. Benim ellerim hassas. Narin öyle şey vana falan bir şey çeviremem. Vana falan vana çevirmiyorsun abi. Niye sıcak sular bilmem neler bir şeyler olur. Gene bir şey yapmam gerekir. Apartmanda biri taşınır yardım ister benden. Ya gitsek Kore'ye sen... köpek gibi yalvarsak. Bence en mantıklısı o. Senin karnın aç sen bana çevirmem. Bence Kore'ye şey köpek diyor gibi yalvaralım. Ne olur bizi Burak Can'a falan onları koyalım. Böyle evet, sen ona sarıl ben öbürüne sarılayım. Ayaklarına ama tamam mı? Yani direkt ayakları zaten ha, hiç böyle hiç kafadan böyle, yani. Böyle şey ittirirlerse mi falan böyle ya bir defolun falan derlerse de lütfen lütfen falan diye. Üç kişi bir kişiye mi dalsak yoksa? Ay bir kişi daha bulmamız lazım. Dört ayaklı mı arkadaşlarımız? Ya kesin oğlum birisi. Ha, hayır canım tek ayak üzerinden şimdi gideceğiz. Şimdi Koray, Koray'ın bir ayağını. Tamam öbürü... Koray, Burak üçüncü bulmak lazım. Şimdi... Bence üçümüz birden Koray'a. İki ayağı var. İki ayağı var. Ne yaptı işte birbirimizde. Fahir sen de elini tut. Abi o sabit durmayacak ki Koray'da. Tabii ne canım yapacak? Vay bire tekmeleyecek. O tekmeledi. Birimiz sardı. Hop öbürü yapalım. Abi bir de yere düşerse falan iyice pis bir görünüm olmaz mı ya? İyice bir şey iyi bir şey yapalım derken. Vallahi yere düşürmüş olduk abi ya. O zaman bu, yani bu sabah bu çözüm de şey oldu geçersiz hale geldi. Ben diyorum size o zaman şöyle yapalım. Koray'ın önünde başka 3 kişinin ayağını sıralım. Vallahi bittik sevgili dinleyiciler. Hiç farkında değilsiniz ama hiç böyle bir şey olmamıştı bugüne kadar. Ama bekleniyordu. Hani daha önceden ben bir yıldız falına baktırmıştım. Orada da çıkmıştı. Ondan sonra zaten kahinler falan da söylüyorlardı. Böyle kahinler şey mi? Mağaralarda mı dolaşıyorsunuz falan? Hayır böyle benim çevrem biraz geniş de ayıptır söylemesi. Etrafımda savunacılar da var, kahinler de var. Ondan sonra onların da söyledikleri aynı şey bir bir çıkıyor. Yani hiç olmadık yere durduk yere. Abi çok özür dilerim ama Ahmet'i tenzih ederek söylüyorum. Savunacıların yalancı olduğunu hepimiz gördük bir önce. Savunacı yalancı değil ya. Kainin yalancısı da en kötü şeydir biliyorsun. Evet hakikaten. Ve bunu ben biliyordum yani. Yarın sabah acaba tekrar programımız olacak mı? Bence olmayacak. Bence bundan sonra bu program olmayacak abi. O zaman ben abi buradan... en azından tekrar programı için bir şey yapalım bence ya. Bence güzel bir veda edelim. Tekrar programı değil yarın gelelim o zaman abi. Bir son şans diye. Tekrar programı diye gelip bugünü tekrar yapalım. Aynen. Aynen. Sanki cuma gibi mi? Anlamadım ben aynen ne demek. Evet. Ondan sonra diyecekler ki sizi cuma günkü yayında gerçek yüzünüz ortaya çıktığı için işten atıyoruz. Cuma günü. Bize, hayır bunu bize pazartesi söylüyorlar. Biz pazartesi de hiçbir şey diyor. Cep telefonları kapatıyoruz bugün. Stüdyodan da koşarak hemen mutfaktan camdan çıkacağız kimseyi görmeden. Hmm. Telefonlar kapalı. Tamam. Kimse bize bir şey diyemeyecek. Kayıtları da sildim. Yarın sabah sabahtan geliyoruz. Tekrar programı bugün aynen yapıyoruz. Bize diyorlar ki pazartesi günü yine yayına gidiyoruz. Bu sefer güvenlik görevlileri var. Giremezsiniz stüdyoya. Aa nasıl giremeyiz falan filan. Ondan sonra cuma günkü yayından dolayı İğrençsiz atıldınız. Atıldınız. Tamam atıldık. Ne varmış cuma günkü yayında? Şöyle şöyle böyle böyle. Yok efendim buyurun, onlar. Bir daha dinleyelim kayıttan. Tekrar kaydını dinlediğimiz sırada cumartesi günkü kayıt. Cumartesi günkü kayıt. Anladım. Nasıl fikir? Süper. Ama ben... saat nasıl olacak şimdi? Cumartesi 8-11 arası. Mesela saati söylerken saati falan orada... bir saat erken mi söyleyeceksin? Saati söylemeyeceğiz. Orası falan ben laf kalabalığına getiririm. Anladım ben. Ama önemli olan cumartesi günü ne yapacağımız. Benim aklımda şöyle bir fikir var. Sen fıkra. Ben fıkra anlatmayayım. Beceremiyorum ben galiba. Yo, bugün abi bence bir de şu ekonomi skecini muhakkak yapalım. Ben onun için soru isteyeceğim dışarıdan. O zaman hı, akşam çalışalım bir araya gelelim. Çünkü... Hala akşam diyor ya. Hayır, çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz. Akşama bırakmamak lazım. Bence de. Al işte yine aynı şey oldu. Ne oldu? Derin sessizlik. Derin sessizlik. Sessiz bir çığlık hatta. Tabii canım, deep impact deniyor buna. Yayıncılıkta. Bak yine olacak bak. Gene aynı şey olacak. Görüyorsunuz üst üste. Çünkü bu silsileli darbe dediğimiz şey üst üste gelir. Ya olur, yapacak bir şey yok abi. Bence diyorum ki. Bence birini bir günah keçisi ilan ederek bütün suçu onun üstüne atalım. Bence birimizi kurban verelim. Evet. Diğerleri de ona baksın. Herkes o zaman bir küçük kağıda kimi kurban vermek istediğini tamam yazsın. Tamam abi, hakikaten. Hadi. Herkes kağıda yazsın. Bir tane isim yazın. Herhangi bir kağıda yazın. Zayıf halkayı mı seçiyorsun? Hayır. Kim gitsin? Bari başka bir şey söyleyin falan ya. Tamam. Burada kağıt yok abi. Yazdım ben. Ben de yazdım. Ben topluyorum. Ver. Ya o Oktay'ınkini nasıl alacağız camdan? İlk önce Oktay okuyacak. Oku Oktay. Hayır abi, okuma yok. Herkes kaldırsın kağıtlarını. Evet, benim kağıdımı ver. Ya da dışarıdan birini çağıralım. Hayır, dışarıdan birini çağıralım. Tamam, bir dakika bekleyin. Çok heyecanlı. Sen kimi yazdın? Oktay'ı mı yazdın sen de? Kendi aranızda konuşmayın, ben dışarıdayken. Yok yok. Tamam abi, burada güvende ya, yazdım. Elini göstersen sürekli oradan bakarken. Şuraya koyun bakayım, şu masaya. Tamam, tamam. Mikserin üstünde. İki tane var abi. Abi vakit azaldı, tamam. Hadi ha. Oktay mı yazsın? Oktay yazsın. Oktay mı yazsın? Ben de Oktay yazsın ya. Hiç o açıdan şey yapma yani. O zaman değiştir şunu. Neyle değiştir? Burak geliyor abi. Ha. Burak geliyor. Neyse gel şimdi. Ooo bir dakika olmaz, sol olmaz. İşte buradakiler. Abi o ne veriyor? O bir şey değil abi. Bu kağıt koparmıştım o kendini. Yut. Ne yaptınız abi? Bir şey yapmadık, al. Sen ne veriyorsun ona? Bir şey vermedim abi. Ne al. Al abi. Tamam, Burak açacak. Burak açsın Burak. Abi. Burak açar mısın? Seninkini ekledin mi? Ekledim. Tamam, üçünü de. Karşı stüdyodan açsın. Açın abi. Birisi gidiyor abi. İstediğiniz oldu. Burak yavaş aç. Oha. O kağıda kim yazmış dolama gibi? Oktay'ın yazdığı da ülkesi. Bir isim var ama ne, tamam, onları ne anlama abi geldiğini bilmiyorum sadece. İşte kim gitsin. Peki. Fahir Övünç diyorum öyleyse. Teşekkür ederim ya. Hayır, tamam. Ama orada oy çokluğuyla olması gerekmiyor mu? Evet, diğer kağıtları da. Tabii diğer kağıtları açacağız canım. Birinciden bir oy Fahir Övünç. Oktay var ya, lanetsin. Evet, Fahir Övünç'e bir oy daha. Abi siz iğrençsiniz ya. Evet. Fahir. Ve Ege Kayacan. Oh. Oh be. O zaman ben gidiyorum otomatikman. Nasıl sen gidiyorsun? Hiç oy alamadı. Hiç oy alamadım. Burak çok teşekkür ederiz. Abi Nihat sizden var ya, selam hakikaten söyle. Tiksiniyorum ya. Ben de senden tiksiniyorum. Çıyanmışsınız siz, ne lanet melanet insanlar mısınız siz be? Demek ekibin en sevileni Oktay. Yok öyle değil. Öyle bir şey var. Lan bu kadar en sevilmeyen sensin. İkinci sevilmeyen ben. En çok sevilen Oktay. Nasıl ikinci sevilmeyen sen? Bir kişinin sevmediği ortada benim. Abi beni de... En sevinen adam olarak dinleyicilerin gözünde de öyle o zaman. Tamam, o karar abi versin program. Ben gidiyorum. Kimle devam edin? Kimi alıyorsanız alın programa. Ha bak, ben bir şans daha veriyorum sana. Ha, ben zaten... günah keçisi olmayı kabul ediyorum. Hayır abi. Kurban öyle etsin. Kabul etmek yok. Sen bir kere günah keçisi olmayı kabul ediyorsan gitme hakkın yok zaten senin. Hadi git sen. Pis bir herifim şurada. Ben. Kalan 2 dakikada bir şey bence yapmaya çalışıyorum. Ben gidiyorum. Hadi git bakalım. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Başta Ahmet olmak. Hadi Fahir'cim hadi. Vakit kaldı. Hala Ahmet diyorsun ya. Hala bir hamama girmeye çalışıyorsun ha. Ne yapayım Fahir abi? Çıkar mısın ya? Biz sokaklarda şu... yatacağım, kalkacağım, pisleneceğim. Nerede? Arada hamamda. Fahir'cim çıkar mısın? Niye ben çıkıyorum abi? Sen çıktın çünkü şeyden. Abi zaten 2 dakika var program bitmiş. Bir şey yapmaya çalış ya. Bari kahvanlara biraz saygın olsun ya. Tüm dinleyici başta tüm dinleyicilerimiz sizi özleyeceğim. Sizi. Evet çık hadi. Çık abi. Çıktım abi. 103.1 Radyo Türesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Haftanın sonu iş gününün sabahında yine keyifli haberleri arka arkaya okuyoruz. Oktay senin elinde hoş bir haber var. İstersen ona bir bakalım. Bakalım. Yağmur yağdı İstanbul felç diye bir haber var. Ankara'da da bu aralar yağmurlar hepimizin hayatını felç ediyor gibi. Çok güzel oldu ya program. Başka haber ne vardı? Başka asgari ücret artışı bir simit parası kadarmış. Demek ki iki simit yiyecek. Evet, bir espri daha yapalım. Bugünü keyifli bir şekilde bağlayalım. Ne dersin? Tüm ürünlerde peşin fiyatına 12 artı 8 taksit. Ay. Çok güzel oldu ya. Harika evet, oldu. Bir modern sabahların daha sonuna geldik. Ne yapıyor oradan? Kapıdan bakıyor mu kedi gibi? Yok abi. Ben bitmiş, çıkınca fiziksel şiddet uygular mı bu adam bize? Uygulasın canım. Zaten bir noktadan sonra açlıktan o eski fiziksel şey de kalmayacak. Biz yarını kurtardık. Biz kendimizi kurtardık. Tamam, pazartesi geliyor muyuz biz? Yarın biz gelmemize gerek yok değil mi? Yarın gelmemize gerek yok. Tamam. Pazartesi günü kaldığımız yerden keyifli bir şekilde devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Güzel bir cuma günü diliyoruz. Pazartesi sabahı yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.